W którym przebywała kobieta, wzmożony został nadzór medyczny i sanitarny. Dwóch mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów na Podlasiu, zatrzymano w Białymstoku. Włoska Lampedusa pęka w szwach. Wyspa nie jest już w stanie przyjąć więcej migrantów. Odnotowano pierwszy w województwie małopolskim przypadek zakażenia bakterią Legionella. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki, w stanie ciężkim przebywa w jednym z małopolskich szpitali. W domu spokojnej starości, w którym przebywała, wzmożony został nadzór medyczny i sanitarny. Wieczorem odbył się sztab zarządzania kryzysowego z udziałem m.in. przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, sanepidu i starostwa. Dziś woda z ośrodka zostanie przebadana. Badaniu poddana ma być także woda z wodociągu gminnego, do którego placówka jest podpięta. Do namnożenia się bakterii mogły doprowadzić utrzymujące się upały, uważa epidemiolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesor Joanna Zajkowska. Dodała, że w Polsce bakteria jest powszechna, ale zwykle nie powoduje zachorowań na masową skalę. Co roku obserwuje się, rozpoznaje się około 30-40, czasem trochę więcej przypadków, dosyć rozproszonych. Natomiast na taką skalę ilości zachorowań jeszcze nie obserwowaliśmy. To jest rzeczywiście duża epidemia. Legionelle potwierdzono już u 143 osób w województwie podkarpackim. Dotąd zmarło 8 osób. W Białymstoku zatrzymano mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów w Podlaskiem. Sygnały Radio Stop mieli nadawać 24 i 29-latek. Młodszy pochodzi ze Skierniewic, starszy jest z Białegostoku. W niedzielę w województwie podlaskim dwa razy doszło do wstrzymania ruchu pociągów po nielegalnym użyciu sygnału Radio Stop, mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. O godzinie 7 rano na stacji Łapy na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem stwierdzono nieuprawnione użycie sygnału Radio Stop. Zdarzenie to nie generowało żadnego niebezpieczeństwa. Będzie ono również wyjaśnione przez odpowiednie służby. To kolejne takie przypadki na polskich torach. Do podobnych zdarzeń doszło także w sobotę. Sprawą nieuprawnionego użycia sygnałów zajmuje się m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W Polskim Radiu 24 dyskutowano o bezrobociu. Były wiceminister Marcin Zieleniecki negatywnie oceniał działania rządu PO-PSL dotyczące rynku pracy, w tym kwestii wynagradzania pracowników. Użyłbym określenia, rynek pracy był zdewastowany. Mieliśmy takie ciche przyzwolenie ówczesnych władz na nadużywanie różnych takich tak zwanych elastycznych form zatrudnienia, samozatrudnienia, czy właśnie tych umów cywilnoprawnych. Druga rzecz to kwestia wynagrodzenia. Chcę przypomnieć, że wysokość wynagrodzenia często osiąganego przez osoby wykonujące pracę na podstawie takich umów była bardzo niska. Zieleniecki przypomniał, że sytuację zmienił rząd PiS. Jednym z pierwszych działań, jakie zostały podjęte w 2016 roku, było m.in. określenie stawki minimalnej wynagrodzenia, wyjaśnił. Pogorszenie się sytuacji międzynarodowej popycha coraz więcej ludzi do ucieczki z Afryki i poszukiwania miejsca w Europie poprzez szlak bałkański i Morze Śródziemne. Tak obecny, niespotykany dotąd w takiej skali napływ migrantów do Włoch skomentował szef włoskiego MSZ-u Antonio Tajani. Jego zdaniem potrzebne są działania ze strony Unii Europejskiej. Położona blisko brzegów Afryki włoska wyspa Lampedusa pęka w szwach. Od piątku przypłynęło tam ponad 125 łodzi z migrantami. Burmistrz Lampeduzy powiedział, że wyspa nie może przyjąć więcej przybyszów. W piątek na wyspę przypłynęły z Afryki 63 łodzie, przywożąc ponad 1800 migrantów. Tak dużej liczby łodzi i migrantów w ciągu doby nie notowano nigdy wcześniej. Ponad 700 osób ewakuowano wczoraj liniowym promem na Sycylię. Od tego czasu na wyspę przybyło ponad 1000 nowych migrantów. Dalszych 500 znajduje się na pokładzie statków ratowniczych organizacji międzynarodowych, które zmierzają do Włoch. Jutro po krótkiej wakacyjnej przerwie odbędzie się w tej sprawie posiedzenie rządu. Jego owocem ma być dekret, który pozwoli sprawniej stawić czoło problemowi migracji z Afryki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Przelotny deszcz i burze także w poniedziałek, a na termometrach od 19 stopni nad morzem do około 26 w centrum i 31 na południowym wschodzie. by you in a one-room tar paper shack. I've been traveling these back roads all of my life. I hunt the creatures, that's a fact. Running through the black water mud, feel the danger in the air. Whatever you do, you better not stop. There's a chance you'll disappear. Don't fool around with the bad voodoo. Don't mess with the gator man. Better not tread on my birthright. Don't trespass on my land. Not rattle my cage. Don't try to push me around. This ain't no place for a big city man. This bottom is sacred ground. Don't cross the path of the panther. Don't awaken the Congo snake. The drumbeat in the distance can't save you from this lake. Around with the bad voodoo. Don't mess with the gator man. Better not tread on my birthright. Don't trespass on my land. Don't trespass on my land. Watching you, better wipe out all your tracks. Don't fool around with the bad voodoo. Don't mess with the gator man. You better not tread on my birthright. Don't trespass on my land. Don't trespass on my land. Po północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie z nową płytą formacji, amerykańskiej formacji bluesrockowej Omar and the Howlers. Liderem grupy jest gitarzysta i wokalista Omar Dykes, który od pół wieku już kształtuje swój styl muzyczny w Teksasie, no i jego znaczne już umiejętności można ocenić słuchając nowego albumu What's Bugging You? Out in Memphis, 'cause I'm running from the law. I'm hiding out in Memphis, 'cause I'm running from the law. Wanted man, and they're bound to watch me fall. shot a man in Clarksville. They crying murder first degree. Shot a man in Clarksville. Now they cry murder first degree. I came up from Mississippi. Woo! With the bloodhounds chasing me. With my woman, and I went crazy in the head. I found him with my woman, and I went crazy, I went crazy, I went crazy in the head. Pistol I was holding must have shot the round of fall. Tak brzmi aktualny teksański blues rock w takim współczesnym nagraniowo wydaniu, no ale można powiedzieć, że wiele się nie zmieniło, bo już 40 lat temu tak grał Stevie Ray Vaughan na przykład. Omar and the Howlers, gitarzysta i wokalista z Teksasu ze swoją grupą, do kolekcji sporej już autorskich albumów dołączył właśnie płytę What's Buggin' You. Pozostaniemy w kręgu muzyki amerykańskiej w audycji Dym na wodzie, przesuwając się duchowo i wydawniczo na zachód Stanów Zjednoczonych. Wytwórnia z siedzibą w Los Angeles, Cleopatra Records, pokusiła się o wydanie jeszcze jednej płyty w hołdzie Beatlesom. Amerykańska wytwórnia Cleopatra Records od dawna ma ciekawe pomysły dotyczące wydawania płyt związanych z dawną muzyką rockową. No a jedno z najnowszych pomysłów tej wytwórni to kolejna płyta w hołdzie Beatlesom, a nawet w hołdzie dla konkretnego albumu Abbey Road wzięto na muzyczny warsztat. Zatrudniono muzyków o różnej sławie i różnych chyba umiejętnościach, ale są tu także znane nazwiska, takie jak Arthur Brown, Brian Auger czy Carmine Epis, no i grono młodszych i mniej znanych amerykańskich wykonawców. No i tak powstał kolejny album, na którym słyszymy znane piosenki w nowych wersjach. An octopus has got it in the shade. He let us in, know where we've been, and his octopus has got it in the shade. I'd ask my friends to come and see. An octopus is gardening with me. I'd like to be under the sea. An octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed in an octopus's garden near cave. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I want you so bad. I want you. Oh, weteran Arthur Brown wokalnie, Amerykanin na gitarze Steve Stevens i piosenka I Want You, She's So Heavy, znana Państwu doskonale, a wcześniej Matt Axton, Brian Auger w nowej wersji Octopus's Garden. Nie są to wersje jakieś zmienione i odległe od Beatlesowskich oryginałów, no taki był pomysł na tę płytę. Abbey Road w całości nagrane ponownie przez muzyków brytyjskich i amerykańskich i wydane, no chyba jako muzyczna ciekawostka wyłącznie przez amerykańską wytwórnię Cleopatra Records. Program trzeci, Dym na wodzie. To skoro jesteśmy przy muzyce lat 60., chciałbym Państwu, nieprzypadkowo oczywiście, przypomnieć przebój z tamtych lat. Co ciekawe, to przebój instrumentalny. Teraz to już się chyba nie zdarza, przebój instrumentalny. Zdarzało się w latach 60., co najmniej kilkakrotnie. No i takim przypadkiem był utwór Walk Don't Run amerykańskiej grupy The Ventures. Jeden z takich przebojów instrumentalnych lat 60. Zespół The Ventures działa od 1958 roku. Był taką amerykańską odpowiedzią na zespół The Shadows, a w Polsce odpowiedzią na The Shadows i The Ventures były Tajfuny. No przyjemne czasy dla grup grających w czteroosobowych składach gitarowych. A wracając do The Ventures, ja nawet nie wiedziałem, że oni wciąż działają przez te lata, właściwie nieprzerwanie, choć oczywiście w zmienionym składzie. Nie wiedziałem aż do ubiegłego poniedziałku, kiedy to dotarł do mnie najnowszy album The Ventures New Space.

nocy sen oddziela. Choć w piątek z trzynastką i tak strach zasnąć. Niebezpieczny świat, niebezpieczny świat. Kto broni, kto broni nas? Najniebezpieczniejszy z nas, dla siebie każdy sam. Kto broni, kto broni nas? Winda w połowie piętra znów otwiera swój włas. Aby nie paść pod koła, tylko po białych skacz. I tylko nie trać głowy, toniesz w szklance wody. Podłoga to lawa i bezpiecznych wysp tu brak. Niebezpieczny świat, niebezpieczny świat. Kto broni, kto broni nas? Niebezpieczny świat. To polskie premiery muzyczne, Daligo i Patrycja Błach, a potem Niesłuchowski. Proszę zapamiętać wykonawców, bo być może to początek jakiejś większej i sympatycznej kariery muzycznej. I tyle, proszę Państwa, się pomieściło. Jeszcze tylko zespół Rush wystąpi z wczorajszym jubilatem solenizantem Aleksem Lifesonem na gitarze. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta-ta.